bugal ñel na képp koo xam ne affaak soskat nga asim bakkaarkat nga. Yasmau ayatillahi di dégg aaya yàlla yi, tutla alayhi ñu koy jàng ci moom, summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yusirru mu nuur, mustakbiran di réyréelu nekk ca lam nekk, aaya yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi. Ka an lam yasmaha, mel ni musta dégg aaya yi. Fa bashirhu, bégal ko bi azabin alim, ci mbugal mu metti. Mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom ñett ci suratu Al-Jafiya. Ñu ànd ñu ngi woon ci suratu Al-Jafiya di saaru ñeen fukkeelu saar ak juróom. Ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asim yasmau ayatillahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskare ñeel na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la, day dégg aaya yàlla yi ñu koy jàng muy dégg, waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg. Te lam nekk dégg na aayi di ko weddi, wala dégg na aayi di ko tere, waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg. Ka an lam yasmaha, kooku fa bashirhu bi azabin alim, yëgal ko mbugal mu metti. Foofu lañ taxawoon war a doole tey ci aaya juróom-ñeent. Wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha uzwa ulaika lahum azabun muhin. Yàlla nee na wa iza alima, bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bari bakkaar, te su déggee ñuy jàng aaya yàlla yi du ko tax a soppeeku, su déggee tere bu muy def te aaya yi tere ko du ko tax a bàyyi, kooka nee na wa iza alima, bu xamee min ayatina, ci suñu aaji aaya yi say an dara, ittakhadhaha, daf koy jàppe huzwan folklore. Su mokkaleb aaya da koy jàppe huzwa, dugal ko ci folklore, folklorise ko, bu dee musique la mu dugal ko ci biir. Aaya alquran yi la mu ca mokkal, ndax doo fekk mu kaang fóore mu tàmbali baqara jëm naa si di ko misige. Waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut, mel ni jenn laaya wala ñaar, ayatul kursi, ma ikhlaas ak fàllax ak naas, yooyu lañ ci mokkal, ñooña ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aaya yàlla yi tabaraka taala di ko foye. Yàlla nee na foo leen fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa, bu mokkalee ci aaya yi dara rek daa di koy jël di ko folklorise di ko foye. Loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na, junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu teg. Ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew, di gën di xew. Ba léegi aaya suñu borom yi tabaraka wa taala lu bari ci ñiy foye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aaya yi di wax lu rëy rëy rëy, ñi di ko fecc. Aaya ji ñëw ni allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum, ñu jël ko ñoom di ko fecc, nga xam ne yàlla ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla. Loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla, loola ngay gis ñu di ko fecc. Yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xamee lenn ci aayi jële ko am po di ko folklorise, ulaayika ñooñu ñëpp lahum, am nañu azabu muhin, mbugal mu doy di, mbugal mu leen mën a toroxal su yowmal qiyamati. Yàlla ñu ci yàlla musal. Xam naa ku ko dégg kon te doon ko def wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def lola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca sen kanam suñu dehe jahannamu sawraw jahannamu manam ñi def lolou yalla neena di foye ayam yi ma nga ca sen kanam sawaraw jahannama di len xaar ay yalla qasaidi magni waxi magni yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël li magni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoyu lola da wara moytu jaajara moytu lol yalla ngi tekk ñi def lolou min waraihim jahannam wala yughnit dulen fegal anhum ci ñom ma kasabo lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xalis ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falax ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheg yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len fegal mbugal malen yalla mbeug mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah ye gëna reuy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musigé limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne saliw yalla yalla yok ko wër dun lan ca faggo du len mana segal dara wala mattaghazu du len mana segalit la nga xamne japp nañ ko min doni lay te du yalla awliya def koy xarit lola du len mana segal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jasiya aya fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñiko gëm mu teural leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxa wacc wax ne su ngeen bayé nangam tay def nangam da ngeen am nangam loola tax al-quran wacc walladhina kafaru ñinga xamni dañu weddi nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi weddi na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëg xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal mettal nit asama xeyina arijsu ashaddul azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko al-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neena allah alladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yab tay di yab ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan moy yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej way way ki tagat geej gi neena bu ken jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu toll ni bateau tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamni li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtagu min fadli ngir ngeen mëna war ci bateau di sakku ji ngeneel yalla wërseug wu nek ci barab sangam bato deqe fi teg ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fa ay auto yi auto deqe ak mom teg ci kaw ndox mi ñew bato deqe fa tabarakallah seuf ciep ñew bato deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu dis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xam ak neew diko foye yalla ñu lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñem ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljasiya aya fuk ak ñaar وَسَخَّرَ لَكُمْ مُتَغَّتَ لَن مَا فِي الْأَرْضِ لِي تِي سُوف لِيب لِي تِي أَسَم مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِي تِي أَسْمَان وَمَا فِي الْأَرْضِ أَك لِي تِي سُوف جَمِيعًا لِيب مِنْهُ تُكَّي تِي مُوم لِي لِيب سُنِي بَارَم تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَغَّتَال نُكُو أَسْمَان سِي بِي دِيوِينَ تِي كَاو جَاوُو جِينَا تِي كَاو نْجَالَاوْ لِي دِي جُوغِي تِي كَاو تَبَارَكَ اللَّهُ تَاوْ دِي جُوغِي تِي كَاو يِيب بِي دِيوِيَا نَكَّ فَا يَوَر وَاك جَانْتِي بِي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li ci suuf lepp li ci suuf xari bay nag yi gëlem yi tabarakallah ganaar yi yoy yëpp mu tagat ko ba lenn lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko dee lakk ak soko dee fees ak tabarakallah yoy yëpp do ci am bakkar kenn du rendem xar moo xam ne yaa ko moom dem ci police ne kon tabaski ñun ñëpp ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko faye lenen luddul di fab ayam yi diko foye wa sa alima min ayatina shay'an ittaqadhaha huzwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandarga yi wonane moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seni xalat qul waxal waxal ca kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaraka taala yaghfiru nañu jegal lillazina la yarjuna ayyama allah ñi nga xamne yaakaru ñoo dajje ak yalla ëlëk mu ngeen dul jëfënde ko ci ñoom jegal du baax qul ya muhammad lil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jéggal yéfer yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowmal xiyaamati dina am ñooña na ngeen leen di jéggal ndax bu ngeen leen dul jéggal dara du baax ñu leen di jéggal muqaatil mu ne shatama rajulun min alkuffaari umar bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wattajaawuz wa anzala hadhihi alaaya at-tafsir alkabiir للفقر الرازي جوكيب نيار فك جوروم نيار خاتوم نيت تيمير اك جوروم بن فوكو اك نيت مخاتل مو ني بن واي دافا قف عمر تي مكه عمر جوك نالكو دور يالا واتي اي جي ني ديلن لين جيغل ناخ نيوم دانيو خاموت لي اجي زيار نير يالا فاي قوما نيت ньо خامني قوما او نيت بما كانوا يكسبون تي لاญ دون فاغو ni borom tabaaraku ta'ala fayalen ko yalla neen man amila salihan ku def lu bax ni ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale dara yi man amila ku def salihan yu bax yu demi ni fali nafsihi bopam lako defal waman asaa ku def lu ñaaw jangoo alquran dimbele woñu alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu baax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jasiya ay fuk ak juroom yalla neena wala qad ataina joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba téré bañu wax tawrat wal hukma aqam khamu fiqh wan nubuwa akuk yonent yeb yalla joxon nako banu isra'il wala qad ataina joxon nañu banu isra'il al-kitaba téré ba di tawrat wal hukma aqam khamu fiqh wan nubuwa akuk yonent yi joxon nañ ko banu isra'il warazaqnahum ñu wërsegal leen min at-tayyibati ki tay wa faddalnahum ñu tan leen tek leen ala al-alamin ci kaw minde fi seen jamono lolu lepp tabarakallah yalla defalon nako banu isra'il asawi mune wal maqsud min zalika tasliyatuhu sallallahu alayhi wasallam melni ko nan ko bul mer yow muhammad ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu isra'il téré ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana nur ci jubati ga lolu motax kon yow li ñi def bum la naqari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala al jalalayn te jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al jasiya aya fuk ak juroom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al amri ci mbir mi fa makhtalafu wute wuñu illa min ba'di ma ja'ahum ludud ginaaw bam leen dikkale al ilmu xam xam bu wër ni muhammad yalla ko yoni booba dal lañu tambulé wuté min ba'di ma ja'adhum al-hujaj wal-barahin wal-adillatu al-qati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm kon lu len taxa wuté baghyan bainahu bew gu nek seen digënté mudi kañaan fetterlu bëgg ak njit loola moo leen tee bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al imam faqr mu ne wal maqsud min al aya at-ta'ajjub min hadhihi al hala li anna husul al ilmi yujibu irtifa al khilaf mu ne aya ji day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkatiko fii nag xam xam nek sabab bo xamne bi day indi ak wote motax sen djublu way du won xam xam bi dong waye sen djublu way kon lañ ci don djublu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ca at-tafsir al kabir djukib ñaar ko djom ñaar khatum ñet témer ak djom ben fuk ak djom suratul jasiya aya fuk ak juroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana atte baynahum sen digeunte kagn yawmal qiyamati bisub taxaway ba fima kanu fihi yakhtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yakhtalifun fihi donte wute lepp lu nit wute ci kaw suuf buñu démé yawmal qiyamati lepp la tabarak wa ta'ala di atté ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al ibadi yawmal qiyamati aw yafsilu bayna al-ibadi yawm al-qiyamati fi maqtalafu fihi min amri ad-din. Wa fil aya zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al-atiya at-taghiya. Tabarakal aya ji kon ñi ngi tek baram mushrikoni di len wax ne yene ngi jaar fa ñu jaar ñun jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñom wa in uttum udna su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati. Yalla netli banu Israil nim len joxe téré nim len joxe fiqh nim len joxe nubuwa nim len digge nar leena acc euleuk nim len wërsegal ci al tayyibat mune fuma ginaaw ga nak ba banu Israil jeexale te moy mission Musa jeex mission Isa ñew jeex fuma ginaaw ga nak ja'alnaka def nañu la yow Muhammad ala shari'atin ci lampu bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci mbir nga wara atte shari'a yow yak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri din. Lool moy shari'a shari'a la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabi'ha top ko mom shari'a luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci ku ray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa' allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne tuddu na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala nim ko tudde banex shari'a min al amri fattabi'ha taqbal shari'a wala tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek système bu djub té mëna djubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju djub ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji ila dini abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñet témir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna si element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna xamuñu nu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar-ruh wal jasad yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay jiñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci thumma ja'alnaka ala shari'atin min al amri fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la mang li digal nga top li di la tere nga top lenen lu dun mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teural ludul sharia innahum mbollem ñu nangu wuta top sharia te bëgg nga top luddul mom lañ yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañoo xarito ba'duhum lenn ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñata def lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxagn ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimun toñ kat yi nak ñom ba'duhum awliya'u ba'd toñ kat yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki yaangi bok ci muttaquni hada wax ji nak basairu ay xam xam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yermande la li qawmin ci nit ño xamne yuqinun dinañu gëm yalla gëm go xamne gi gëm gu wër la ci ñom hada basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuqinun suratu al jasiya aya fanwer yalla neena am hasiba ndax dafa yaakar allazeena jatarahu sayyiati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakar an naj'alahum ñu def leen kal lazeena aamunu ñu melni ñi gem wa amilu salihati tay def lu baax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubaji te baaxul ndax dañoo defé né yawmal khiyam lu ñuy ñëw rek may yemalé lé nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari furga ni furga bi xeyal tol furga bi xeyal tol benn furga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataya ba ca def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccando añando ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwom leenam tabarkalla tok di rab mbindaan mi ñew dugg ci waju wa genn ndab ya raxas dem marché tok ke mom lam fete moy tok di croche rek ya yi mu ne ndax ñaari mbindaan ñi daan ñem su wer de kenn ki di croche ko def yef sax ndax weru de dina ko fek yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli defum jubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci def insha Allah الحمد لله من سواء محيا ومماتهم ساء ما يحكمون سورة الجاثية آية نافك أك بن يالا نينا وخلق الله تيالا بند السماوات أسمان والأرض مو بند السوف كون موم سجنا ترل sañna diglé sañna téré wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq ci deug walitujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan buné ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wa hum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'ayta man ittaqaza ilahu hawa ay jimay beug jang sababu nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu Abu Jahlin dafa wër Kaaba ga benn bis genn guddi andak benn yéfer buñ wax Al Walid ibn Al Mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum Mm-hmm.